Check it out. Yo, you honey sing. TDO. Singsta, baby. तुझे डायमंड जैसे संभाल के रखना, तेरे प्यार का एपेटाइजर चखना। तुझे डायमंड जैसे संभाल के रखना, प्यार का एपेटाइजर चखना। और किसी पे गौर न कर मेरे पास आके बोल मुझे तू मखना। सब बैठ के करें चिल, पर मैं हूँ विमेनाइजर, मुझे अकेले में मत मिल। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं, क्योंकि मैं हूँ शेर खास चता नहीं। तू है पतली से नारी, पर मेरा वेट हो गया है थोड़ा भारी। तू है जानती मैं हूँ शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। क्यों घबराती बातें छुपाती, पास बुला के दूर के जाती। दिन में तू मिल चाहे मिल मैनू राती, धर्म बत मैं नहीं इल्मनाती। मैं दखल, मेरी एक्स से मिलती है तेरी शक्ल, मेरे लंबे सबर का तू है फल। Oh yeah yeah, let me grab you girl। पतली कमर तेरी OMG, tight jeans है DNG, तेरे पीछे लगे आशिक सारे cheap like CNG।